اعظكم لعلكم تذكرون، دارای پیام بسیار مهم و با ارزش هستن. درود شریف بانه. امیدواریم که خداوند ذوالجلال ما را شما را این توفیق و سعادت نصیب کن که ما شما بتوانید و تی زندگی ها مطابق با دستور خداوند ذوالجلال و با پیروی از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، چه در معاملات، چه در عبادات، چه در اخلاقیات، در معاشرات، هر یکی و تی مقام و جایگاه ها و منزلتی که خداوند ذوالجلال با ای عطا کته همه دول و همه نحوه و همه طریقی ها و تی زندگی ها بسر بگوازین. این درود شریفی بانه. با توجه به زیق وقت و قرار این که مروچی مهمان های بسیار ارزشمند و عزیز درود شریفی بانه در خدمت جمع بسیار عزیز و بزرگوار از برادران سپاه پاسداران، سرداران عزیز و برادر بزرگوار آجای غلامی و فرماندار محترم و هیئت همراه که در جمع من و شما حاضرند و انشاءالله از بیانات ای عزیزان لوتین استفاده بکنه، ای جمع تشریف فرمایی یا در ای جمع تها خیر مقدم عرض کنه و در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین آجاهای غلامی که واقعا یک شخصیت جا افتاده و مردم دار، جناب آقای مهندس اشجع استاندار اسبک استان سیستان و بلوچستان و برادر عزیز سردار قربانی و برادر عزیز سردار جاهد، همچنین برادر عزیز سردار باغبانی، فرماندار محترم و عزیز جناب آقای مهندس باطنی و جناب های دولتی مقدم آجای حسینی و دیگه عزیزانی که در جمع ما و در این مسجد جامع با شکوه و در نماز جمعه شما برادران اهل سنت تشریف شیارتا خیر مقدم عرض کنه و برادران سفاه واقعا آیانی اخلاقیات آنی تواضع مردمداری برای همه شما محرزند. امیدوارین که باز سعی صدری که ای عزیزان نسبت به امورات و گرهگوشایی مردم دارند، مردمداری که دارند، خداوند ذوالجلال بیش از پیش ای عزیزانی توفیق روز ابزون بفرمایید. در ای فرصت باقی منده در خدمت سردار قربانی مشاور و رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح و از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس انشاءالله از بیانات ای عزیزا استفاده کنه. امیدواریم که خداوند ذوالجلال همه من و شما را آنچه که رضای آنی با مسیرتها قدم جنگ توفیق آیناد فرمانید بازه کره. صلواتی بر محمد و آل و اصحاب آن حضرت سلام. اللهم صلی علی سیدنا محمد.